Dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem aż do 19:00. Mamy środę, jest 8 lipca. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Na kilka dni przed ciszą wyborczą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zabiegają o głosy Polaków. Jak przekazały władze w Kijowie, Iran nie chce rozmawiać o rekompensatach za omyłkowo zestrzelony w styczniu ukraiński samolot. Szpitale apelują o oddawanie osocza do osób, które wyzdrowiały z COVID-19. Jakie to daje efekty? W tym serwisie opowie o tym jedna z pacjentek. Na następny dzień i następny, jeszcze następny, dawał takie szybkie rezultaty, że tlen był niepotrzebny. Zbliża się ostatnia prosta kampanii wyborczej przed drugą turą. Prezydent Andrzej Duda w Białej Podlaskiej zachęcał mieszkańców do udziału w głosowaniu. Jak mówił, w niedzielę pracy zdecydują o przyszłości kraju. Przyjechałem prosić Państwa gorąco o to, żebyście w tych wyborach wzięli udział. Żebyście namawiali swoje rodziny, przyjaciół, znajomych, krewnych, wszystkich. Żebyście ułatwiali dotarcie do lokali wyborczych tym, którzy mają z tym trudność. Prosiłbym o to, bo to jest moment bardzo ważny. Chciałbym, żeby frekwencja w tej drugiej turze wyborów była nawet większa niż w pierwszej. W tej chwili teraz spotkanie Andrzeja Dudy z mieszkańcami Warszawy, a między innymi w Gorzowie Wielkopolskim był z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy też namawiał swoich zwolenników do głosowania. Polki i Polacy dzisiaj nie mają żadnych kompleksów i chcą budować swoją przyszłość bez polityków, którzy zjedli wszystkie rozumy i którzy przez cały czas chcą nas pouczać i mówić nam, jak mamy żyć. Bo my sami dobrze wiemy, jak mamy żyć. I właśnie dlatego, że wiemy, jakich wyborów dokonywać, jeżeli wszyscy tłumnie stawimy się przy urnach wyborczych w niedzielę, to jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! W pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja wyniosła niecałe 65%. Polska i Słowacja chcą zacieśnić współpracę między lotnictwem wojskowym obu krajów. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie ministrowie obrony Mariusz Błaszczak i Jarosław Nać. Tę wizytę śledzi Karol Surówka. W przyszłości ma być więcej wspólnych ćwiczeń i szkoleń polskich i słowackich sił powietrznych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił, że taka współpraca jest ważna dla bezpieczeństwa nie tylko naszych dwóch krajów, ale całej wschodniej flanki NATO. Budujemy wspólnie system obrony. Nasze starania są skoordynowane. Jarosław Nać przypomniał w Warszawie inne wspólne inicjatywy obronne Polski i Słowacji. Na przykład Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie. Ale mamy i mnoho innych. Oprócz tego mogę tu również wspomnieć o współpracy służb jednostek specjalnych. Jarosław Nać jest pierwszym zagranicznym gościem, którego przyjął w Warszawie Mariusz Błaszczak po zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią. Słowacki minister w ramach swojej wizyty w Polsce odwiedzi również Bydgoszcz i Kraków. Karol Surówka, Polskie Radio. Zostajemy przy polityce międzynarodowej. Ukraiński resort dyplomacji poinformował, że Iran nie chce rozmawiać o wypłacie rekompensat za zestrzelony Boeing. Pasażerski samolot ukraińskich linii lotniczych został w styczniu omyłkowo strącony nieopodal Teheranu przez irańskie wojsko. Zginęło wówczas 176 osób. Większość to obywatele Ukrainy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O tym, że Iran nie chce podjąć rozmów na temat rekompensat dla rodzin ofiar, powiadomił wiceszef ukraińskiego MSZ Jewgen Jenin. W wywiadzie udzielonym BBC Ukraina podkreślił, że w tej sprawie Kijów wysyłał oficjalne noty, jednak odpowiedź Teheranu była odmowna. W lutym ukraiński resort dyplomacji zapowiadał, że będzie prowadzić rozmowy z Iranem na temat rekompensat w imieniu wszystkich państw, których obywatele uczestniczyli w katastrofie. Ukraiński minister spraw zagranicznych powiadomił również, że Irańczycy w tym miesiącu odesłać mają czarne skrzynki samolotu na ekspertyzę do Francji. W ich rozszyfrowaniu mają uczestniczyć również ukraińscy eksperci, a wyniki mogą być znane 25 lipca. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec dobra wiadomość. Radomski Szpital Specjalistyczny z powodzeniem leczy chorych na COVID-19 osoczem ozdrowieńców. Dziś po takiej terapii opuściła szpital 71-letnia pacjentka z dusznościami i gorączką. Trafiła na oddział zakaźny, a potem kardiologiczny. Tam leżała pod tlenem, jak dziś wspomina, aż do momentu podania osocza. Na następny dzień i następny, jeszcze następny, dawał takie szybkie rezultaty, że tlen był niepotrzebny. I ja czułam się coraz lepiej. Osocze trzeba podać w odpowiednim momencie, mówi dr Wojciech Dworzański z oddziału kardiologicznego Radomskiego Szpitala. Najlepiej chyba podać to osocze na etapie niewydolności oddechowej, bo jeżeli im później się poda to osocze, to niestety efekt tego działania jest niezauważalny. Radomscy lekarze do tej pory podali osocze 8 osobom i efekty leczenia we wszystkich przypadkach są dobre. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Kto zagra z Krakowią w finale piłkarskiego Pucharu Polski? Dziś przekonamy około 22:00. Lech czy Lechia? W Poznaniu Lech będzie chciał zatrzymać rywala i wie podobno jak, mówi Karol Bartkowiak, asystent trenera. Ja myślę, że mamy plan na zatrzymanie całej Lechii Gdańsk, nie tylko dwóch zawodników, bo nie tylko oni tutaj decydują czasami o losie spotkania. Oczywiście tak, analizujemy Lechię nie tylko z ostatniego spotkania, ale z paru spotkań poprzednich i wiemy, jaką kadrą dysponuje Lechia. Wiemy, że niektórzy zawodnicy nie grali w tym meczu, ale podejrzewamy, że wystąpią. Oczywiście zespół dostał tutaj analizę tego zespołu, wiedzą, czego możemy się tutaj spodziewać i myślę, że jesteśmy przygotowani na wszelkie zmiany, jakie mogą wystąpić w składzie. Piłkarze sobie, siatkarze sobie. Trwa zgrupowanie naszej reprezentacji, podczas którego wykuwane są podwaliny pod przyszłe sukcesy. Wszyscy bardzo chcą, mówi środkowy kadry Jakub Kochanowski. Nic nam nie dolega, siatkarsko z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej, a to były chyba dwa najważniejsze cele na te zgrupowania. Atmosfera wygląda bardzo dobrze, myślę, że też każdy tydzień pozwala nam robić ten krok w przód, jeśli chodzi o budowanie drużyny od strony tej szatni, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Hiszpan Fernando Alonso w przyszłym sezonie wraca do F1 po dwóch latach przerwy. Dziś podpisał oficjalny kontrakt z zespołem Renault, w którego barwach w latach 2005 i 2006 zdobywał tytuł. Hiszpan zrezygnował z jazdy w 2018 roku, kiedy samochód McLarena, którym jeździł, odstawał wyraźnie od stawki. Więc skończył, przerzucając się na starty w Dakarze i w wyścigu Le Mans, który w dwóch ostatnich latach wygrał. Lider światowego rankingu tenisistów Nowak Dziokowicz wciąż nie wie, czy wystąpi w tym roku w wielkoszlemowym turnieju US Open. Trwają rozmowy pomiędzy organizatorami i zawodnikami odnośnie dodatkowych zasad bezpieczeństwa, które mają obowiązywać podczas turnieju. Serb potwierdził natomiast, że zagra na pewno w przełożonym French Open, a także wcześniej w turniejach w Madrycie i Rzymie. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody nie muszą już Państwo czekać. O tym, co jutro, zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni. Chłodno jutro, ale jeszcze chłodniej miejscami nad morzem i w górach. 17-18 stopni. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami porwisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierany naskórek rogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Waglewski gra żonie. To niezwykłe wydawnictwo dwupłytowe, proszę Państwa. Rok 1990, płyta numer jeden, a druga płyta to nagranie na żywo. Sprzed, zdaje się, 3 miesięcy. Proszę sobie wyobrazić, że to studio imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie. Tam drugi krążek został zarejestrowany. To jest, proszę Państwa, Waglewski gra żonie, trójkowa płyta tygodnia. W audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. No i teraz egzemplarze dla Państwa. Proszę wysłać SMS 71335. W treści imię, nazwisko, koniecznie adres, byśmy wiedzieli, gdzie płytę wysłać. Strategia śrubokręta w trójce już teraz. Jak się wkręcić lub wykręcić, jak to wszystko razem okraszone jakimś narodowym wzdęciem. Kawkowej pole, jak uchowatość marną wyplenić z mojej karmy. Nie wiem. Życie tętnie i swaboli, mimo naszych niekomponnych spraw. Nocno słyszę, gdy spod pergoli dobiega rycho nocnych zjaw. Trudniej go dogonić, ten materialny i ten nadprzyrodzony, a pościgu nie ułatwia ta ułańska czapka z pomponem. Thank you. Wojciech Waglewski gra żonie. Płyta, a właściwie dwie, trafią do pana Rafała z Pszczyny i pana Krystiana z miejscowości Rybojecko. Dobrego odbioru życzymy. Proszę uważnie słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. Płyta na antenie jeszcze nie raz. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Informacja o drugim w ciągu miesiąca kierowcy autobusu miejskiego, który spowodował wypadek pod wpływem narkotyków w Warszawie, zszokowała wielu z nas. Z komunikacji publicznej korzystamy przez cały rok, czy to w drodze do pracy, czy na wakacje. Czy jesteśmy bezpieczni? Czy prewencyjne badanie na obecność narkotyków powinno być obowiązkowe zarówno dla kierowców, maszynistów, jak i pilotów? Jeżeli ktoś zastanawia się, dlaczego przewoźnicy nie sprawdzają swoich kierowców, maszynistów ani pilotów na obecność narkotyków czy alkoholu przed wyruszeniem w drogę, odpowiedź jest prosta, ponieważ polskie prawo na takie kontrole nie pozwala. Prawo pracy jest bardzo dziurawe. Radca prawny Wiktoria Cieślikowska. Nie ma zarówno w kodeksie pracy, jak i w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii szczególnych przepisów, które pozwalałyby właściwie pracodawcy na przeprowadzenie testów na obecność substancji psychotropowych bez zgody pracownika. Tak jak nie ma podstaw do rutynowych kontroli trzeźwości czy rutynowych kontroli na zawartość narkotyków. Piotr Jakubiak ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Nie ma też podstaw do jakichś rutynowych przeszukań w autobusie. A w jaki sposób może pan skontrolować swoich kierowców, czy nie są pod wpływem alkoholu albo narkotyków? Jeżeli kierowca taki wyjeżdża z bazy transportowej i jest na miejscu. Piotr Mikiel z Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników w Polsce. Przedsiębiorca ma możliwość zawsze oczywiście wizualnego sprawdzenia stanu, kondycji swojego pracownika, w tym przypadku kierowcy. Jeżeli ma jakieś zastrzeżenia, to oczywiście istnieje możliwość zawiadomienia policji, tak, czy skierowania go na określone badania. Sam tych czynności de facto nie wykonuje. Okazuje się, że dzisiejsze przepisy nie pozwalają na to, że to jest ochrona danych zdrowotnych każdej osoby i profilaktyki rutynowej nie można robić, tylko i wyłącznie jeżeli są zastrzeżenia, wówczas może pracodawca skierować taką osobę na takie badania. Jeżeli chodzi o personel lotniczy, to tego typu kontrole są dokonywane wyrywkowo. Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Zarówno z naszej strony jako pracodawcy, jak również zdarzają się kontrole przeprowadzane przez nadzór lotniczy, czyli na przykład Urząd Lotnictwa Cywilnego czy SAFA. Jest to losowo wybierane zarówno przez nas, jak i przez nadzór lotniczy. Żaden lotnik nie ma pewności, kiedy ten nadzór, czy kiedy ta kontrola może nastąpić. Czy są prowadzone jakieś statystyki dotyczące tego, ilu kierowców jechało pod wpływem jakichś środków odurzających, narkotyków? Ostatnie znane mi badania to Europejskie Badania Opinii Społecznej ESRA 2 z 2018 roku. Profesor Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Drogowego. Do jazdy po zażyciu narkotyku przyznało się wówczas około 3% badanych kierowców. Jeśli przyjmiemy, że w Polsce jest w tej chwili około 20,5 miliona kierowców kategorii B, to oznacza, że w 2018 roku ponad 600 tysięcy kierowców mogło co najmniej raz prowadzić pojazd pod wpływem narkotyków. Co się powinno zmienić, aby nie dochodziło do takich tragicznych wypadków? Potrzebna jest regulacja, że osoby wykonujące zawody motorniczy tramwaju, kierowca autobusu, także maszynista w pociągu obowiązkowo powinni być poddawani przed rozpoczęciem pracy takim badaniom. To jest jak na razie walenie grochem o ścianę. Ważne z uwagi na bezpieczeństwo nas wszystkich pytania zadawała w Państwa imieniu Monika Suszek. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 17:19. Może to lepiej, może to losu głos, daleko bądź. Nuda mnie wtedy nie schwyta. Może ktoś zręczny uchwycić chce nasz błąd daleko stąd. O sens wciąż pytasz. Tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko więcej promocja. Ile ty tego nabrałeś? Mapa. Ale po co ci papierowa mapa? Przecież teraz się tego nie używa. A jak nie będzie zasięgu, to jak pani trafi? Wyruszamy w podróż po granicy polsko-niemieckiej, aby dowiedzieć się, z czego żyje granica. Czy czują się państwo u siebie, czy obco? Pomóżcie nam i podpowiedzcie. Dzwońcie. 22 i 7 truje. Granica @polskieradio.pl. Adam Bogoryja Zakrzewski i Agnieszka Szwajgier. Termosik na herbatkę. Na kawkę. A wziąłem też kawiarkę. Nie będziemy pić rozpuszczalnej. Autopromocja. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. 17.22, tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. O pieniądzach teraz będzie, proszę państwa, o inwestycjach. Czyżby przed nami kolejna gorączka złota? W ciągu ostatnich miesięcy kruszec zdrożał aż o 20%. W ciągu roku, proszę państwa, prawie o 1/3. Tak się dzieje zawsze, gdy świat boi się kłopotów gospodarczych i politycznych, a mamy dziś do czynienia i z jednymi, i z drugimi. Tylko czy to nie za późno na taką inwestycję? Podpowie Kuba Witkowski. To, że złoto kusi, do czerwoności rozpala ludzkie emocje i wyobraźnie... Precious. Wiadomo, nie od dziś. To się zobacz. Ale pierścionki. Fajne. Ekstra klasa, no po prostu nie wiem. W Polsce już mieliśmy takie czasy, kiedy inwestycja w złoto, zwłaszcza w biżuterię, była najlepszą formą oszczędności. W PRL-u, zwłaszcza w epoce Gierka, ludzie kupowali wszystko, co było ze złota, wspomina pan Waldemar, złotnik z kilkudziesięcioletnim stażem. Pojawiła się taka pewna grupa ludzi, która miała dostęp do kamieni syntetycznych, miała dostęp, dojście do właśnie dużej ilości złota i jak ja pracowałem w państwowym zakładzie wtedy w jubilerze, to przychodzili, zamawiali u nas pierścionki, po prostu przerabiali to wszystko na wyroby, na biżuterię, która im się na pniu sprzedawała i mieli przebitkę dość solidną. Po prostu inflacja powodowała to, że nigdy nie było straty, zawsze był zysk. Czy na zysk można liczyć i dziś? Jarosław Niedzielewski z Investors TFI przyznaje, złoto od kilku miesięcy drożeje i będzie nadal drożeć. Teraz jest na poziomie, dzisiaj przebija $1800 za uncję, więc rzeczywiście można powiedzieć, że nawet nie przez ostatnie kilka tygodni, ale nawet przez ostatni rok złoto pokazało swoją siłę i klasę. Ciekawe, czy z klasą, a właściwie z kasą, wyjdą ci, którzy dopiero dziś chcieliby zainwestować. Stare porzekadło mówi bowiem, że kupujemy, kiedy coś jest tanie, a nie gdy jest na to popyt. Zdaniem Michała Stajniaka z X-Trade Brokers to dopiero początek wzrostów. Skąd to wiadomo? Taka sytuacja już się zdarzyła po kryzysie w 2008 roku. W tym momencie również mamy bardzo podobną sytuację, czyli mamy zerowe stopy procentowe, mamy bardzo dużą ilość pieniądza na rynku. W tym momencie tak naprawdę można mówić nie tylko o dodrukowywaniu pieniędzy, co będzie pobudzało inflację do wzrostu, więc takim naturalnym aktywem, który broni nas przed takim wzrostem inflacji, jest rynek metali szlachetnych, a w szczególności złoto. Czyli inwestować. Pytanie w co i czy warto bawić się w sztaby i numizmaty? Można oczywiście się w to bawić, natomiast moim zdaniem jest to bardziej kosztowne i problematyczne ze składowaniem na przykład tych kosztowności czy tego złota fizycznego, niż to ma miejsce przez inwestowanie poprzez fundusze, gdzie można je z dnia na dzień niemalże nabyć i sprzedać. O jednym warto pamiętać. Tak jak w przypadku inwestowania w akcje, tak i w złoto wrzucamy tylko część oszczędności. Dywersyfikacja to absolutnie najważniejsza zasada, proszę państwa, żeby potem nie było rozczarowania i rozpaczy. O to, bardzo mądra rada od Kuby Witkowskiego. Ja sobie to, proszę Państwa, wszystko pięknie policzyłem. No więc tak, jeszcze przed audycją, $1814 za uncję. Taka cena złota na rynkach międzynarodowych. W przeliczeniu, zamienimy to na złote, 7178 zł za jedną uncję. Co to uncja? 31 gramów, czyli jeśli kilogram to nieco ponad 32 uncje trojańskie, a z takimi mamy tutaj do czynienia, to 1 kilogram złota w przeliczeniu na polskie złote 230 803 zł by kosztował. Ulala, proszę Państwa. Do historycznego rekordu trochę nam brakuje, do $1920 w 2011, we wrześniu. Tyle złoto kosztowało, jak Państwo słyszeli. Są analitycy, którzy mówią, ten poziom może zostać w tym roku przebity. Singing loud. Kasia też zapytała, ile to w takim razie będzie za jedną sztabkę złota. Od razu szybko policzyliśmy, proszę Państwa. Sztabka złota około 12,5 kg. Po dzisiejszych cenach wartość takiej sztabki 2 871 tysięcy złotych. Niemałe pieniądze. 17.31 za nami. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. T-Mobile Polska ma zwrócić klientom niewykorzystane pieniądze pozostałe po wygaśnięciu kont prepaid. Spółkę zobowiązał do tego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Konsument nie może tracić pieniędzy zgromadzonych na koncie, na kartę prepaid z powodu braku kolejnego doładowania. To sposób na utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez polskie prawo telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje operatorom uczciwe rozliczanie się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług. W toku są postępowania z tego samego tytułu wobec Orange Polska i P4. Wcześniej za podobne praktyki został ukarany Polkomtel. Pandemia uderzyła po kieszeni transport osób. Spadek przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej szacuje się na ponad 80%. Pasażerów nadal jest mało, ale pojawia się coraz więcej podróżujących na gapę, mówi Diana Borowiecka z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Profil statystycznego gapowicza to wbrew pozorom nie osoba, która niedawno odebrała dowód osobisty, lecz stateczny 40-latek. Wśród gapowiczów 4 na 5 obecnych w rejestrze to właśnie panowie. Najwięcej nieuczciwych pasażerów mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Właśnie z Pomorza pochodzi też rekordzista, który z tytułu jazdy bez biletu uzbierał już kar na łączną kwotę blisko 219 tysięcy złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 92 miliony 400 tysięcy złotych w ramach dodatku solidarnościowego. Prawo do niego przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 roku straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Z naszych danych wynika, że najczęściej o środki wnioskują kobiety. To jest 59% wniosków. Jeśli chodzi o podział wiekowy, to najwięcej wniosków składają osoby w wieku 26 do 35 lat. Prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska przypomina, że o ten dodatek można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną. Środa na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek stracił 0,7%. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,21, a funt brytyjski 4,98 zł. Jeszcze o pogodzie tej nocy. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie początkowo możliwe burze. W Sudetach lokalnie mgła. Będzie ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 do 12 stopni. Cieplej miejscami nad morzem około 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjna akcja w sklepach Euro. Jeszcze tylko jutro. Rata gratis na wszystkie lodówki Samsung. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa A+++, za którą w promocji płacisz tylko 1804 zł 5 groszy. A dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo!

Wstaję rano, za 15:03. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. Rano człowiek jeszcze taki zaspany jest, czy jak? Nie wiem. Ziewa pan rano, jak pan wstaje? Nie. To może trzeba się rano uśmiechać. Nie ma do kogo. Jak to nie ma do kogo? Do fotografa. Na przykład do Karola Bagińskiego, zajmującego się od lat fotografią. Nasze twarze zdecydowanie przedstawiają stan ducha. Poziom niewyspania o 7 rano to też jest bardzo zmienna sprawa, bo wszystko zależy od trybu życia, który wiedziemy. No człowiek jest, wydaje mi się, świeższy trochę. Zależy, jaka była noc. Też prawda. Człowiek sowa o 7 rano będzie wyglądał raczej nieszczególnie. Z twarzy podobny jest zupełnie do nikogo. Może na kacu są. No to w zależności kiedy, kto i co używa, proszę pana. Bywają też i tacy, którzy ze swoich zdjęć nie są zadowoleni, obojętnie czy fotografują się rano czy wieczorem. Nie, nie potrafię się i ustawić do zdjęcia i w ogóle. Ja jestem niefotogeniczny. Podobno nie ma ludzi niefotogenicznych. Są. Pan jest takim przypadkiem? Tak. Czy panu ktoś próbował robić zdjęcie o 7 rano i o 19 i porównywać? Nie. U pana to bez różnicy. Tak, bez różnicy. Pełnia szczęścia będzie po pracy. Skończyłam pracę, wyszłam z niej. Być może to zależy od tego, że dzień nam upłynął tak, jakbyśmy chcieli, czyli szczęśliwie. Przyrodę lepiej jest fotografować o świcie. Gdyby tak jeszcze połączyć to z fotografią portretową w plenerze, to dopiero będzie pełnia szczęścia. W tym szaleństwie jest metoda. Dostrajamy się w tych porankach do takiego spokoju z nocy, przechodzenia fazy z nocy w dzień, kiedy energia się podnosi, wszystko się budzi. No bo się budzi, budzi się dźwięk, budzą się zapachy, potem pojawia się światło. No, to też zależy od dnia. Jak jest miły, sympatyczny, to pewnie lepiej wyglądam. Dużo zależy też od samego fotografa. Karol Bagiński zachęca do eksperymentowania przed obiektywem. Warto poznawać siebie okiem obiektywu, bo my możemy mieć różne przekonania na temat tego, jak wyglądamy, kiedy jakoś się czujemy. Ja oglądając swoje portrety w sytuacjach skupienia, zdecydowanie wyglądam na osobę smutną, wręcz markotną, a wcale nie czuję się takim. To tak jak ja. Im bardziej staram się zrobić mądrą minę, tym bardziej efekt jest odwrotny od zamierzonego. I tu mogę powiedzieć z ręką na sercu. Dobrze, że państwo tego nie widzą. Do usłyszenia. Tomasz Jeleński, bardzo serdecznie dziękujemy. Państwo mają jakieś własne spostrzeżenia na temat własnego wizerunku? O właśnie, a propos innego spojrzenia, innego nastroju, inaczej się wtedy wypada? Czy właśnie, może innej pory dnia, o poranku inaczej, wieczorem zupełnie inaczej? A może są jakieś dowody na potwierdzenie państwa tez, które można by załączyć na zd@polskieradio.pl? Zachęcam i zapraszam. Inni bliźnim dobrze czynią, nieba im przychylić chcą. Ja się cieszę złą opinią, cieszę się doprawdy nią. Opinia szelmy i krętacza Machiavelle mu nie uwłacza, gdy twierdzą o nim, że jest łobuz, przygarnie go nie jeden obóz. A kiedy jak najęty kłamie, to mówią wtedy o programie. Nagły wolt ujawnia chętki, faktami gardzą w kreśli plany. Dopowiadają facet giętki, pońtych faktów pokonanych. Polityka z moralnością bardzo rzadko się spotyka, choć wyznaczają sobie spotkanie. Moralne zdążyć nie może na nie, bo polityka kare. Polityk wieku odległego nie mógłby mówić mi kolego. Dewiza tego polityka to prawdomówność i etyka. O cel swój walcząc będzie przy tym bezinteresowności szczytem. Przykładem świecąc na urzędzie obierze cnotę zawytyczną. Polityka moralną będzie miała moralność polityczną. Piotr Rogucki w programie trzecim Polskiego Radia, 13 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Nie dawaj pieniędzy żebrzącym, apelują władze Sopotu. Latem do kurortu zjeżdżają osoby bezdomne z całego kraju. To psuje wizerunek miasta i przeszkadza turystom. Turyści nie rozumieją przy tym, że to ich datki zachęcają do dalszego żebrania, a w konsekwencji do trwałej bezdomności, przekonują mieszkańcy Sopotu. Jeśli jest głodny i poprosi o jedzenie, chętnie to zrobię. Jeśli chce na piwo, nie. Serce jednak się łamie. Łamie się. Często się łamie. Jedzenie. Jeżeli jest prośba o jedzenie, to owszem. Kilka razy się zdarzyło, nawet mąż poszedł, coś kupił ciepłego. Ma pani takie wrażenie, że w wakacje przyjeżdża tych bezdomnych więcej do Sopotu? Niestety tak. I też widzę często konflikty pomiędzy grupami bezdomnych, jakieś bójki. To też widać na twarzy codziennie. To są w większości ludzie, którzy chyba nigdy w życiu nie pracowali. Się zjeżdżają, dziadują po prostu. Są nachalni. Obstąpią pana, jak widzą na przystanku, czy jak idzie ktoś z papierosem, nie, czy tego, to dziadują niby na chleba, to na, wie pan, na piwo, na wódkę. Mówi bezdomna, która przez cały rok jest związana z Sopotem. Jak to jest z ludźmi teraz? Okazują serce? Dają kilka groszy? Wiesz co, różnie, ale przeważnie nie. Bardziej jestem szykanowana niż wspomagana. Bo mówią zawsze, idź do pracy, zrób coś z sobą. Ja szukam pracy. Byłam o 5 rano, w poniedziałek. Niestety, dostałam tylko numer telefonu, który nie odpowiada. Wakacje pomiędzy osobami, które proszą o pieniądze, są niesnaski z tego powodu, że przyjeżdżają po prostu tak, z całej Polski ludzie. Przyjezdni, tak, są przyjezdni i naprawdę zabierają nam, no zabierają nam jedzenie tak naprawdę. Słyszałem, że oni są bardzo nachalni wobec turystów na przykład. Bardzo, tak. Przyjezdni robią sobie co chcą tak naprawdę. W wyniku prowadzonych akcji informacyjnych mieszkańcy coraz rzadziej dają pieniądze żebrakom. Niestety robią to turyści, mówi wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Część osób przyjeżdża do Sopotu, gdzie jest wielu turystów, często także zagranicznych i na pewno w odruchu serca 10, 20, 50, a nawet i 100 zł osobie żebrzącej dadzą. I to niestety nie powoduje sytuacji, że ta osoba zmieni swoją postawę życiową, tylko ją utwierdza w tym, żeby na tej ulicy pozostać. Co w takim razie powinniśmy zrobić? Na pewno jeżeli widzimy osobę, która według nas naprawdę potrzebuje pomocy i jest w jakiejś trudnej sytuacji, zawsze można zgłosić ten fakt do Straży Miejskiej, Policji lub do sopockiego MOPS-u. Problem jest na tyle duży, że miasto rokrocznie prowadzi kampanię skierowaną do turystów. Przygotowaliśmy dwujęzyczne polsko-angielskie ulotki, które mówią o tym, żeby nie dawać pieniędzy osobom żebrzącym na ulicy, że lepiej zgłaszać to do instytucji, które zajmą się systemowym wsparciem. Takie dwujęzyczne ulotki, ale także plakaty wydane przez Sopot pojawią się w punktach gastronomicznych, na klatkach schodowych i w kościołach. Jest na nich napisane "Pomagaj mądrze". To oznacza, że czasem chyba powinniśmy powściągnąć się i nie podążać za odruchem serca, pomagać inaczej. Po prostu Piotr Puchalski o tym państwu powiedział z Polskiego Radia Gdańsk. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat. Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że cię wyleczy. Doktor lecząc raka, samym dotknięciem ręki. Hipnoza i witaminy zbawią cię od starości. Jarmuż i tofu natomiast wyzwolą cię z kokainy. Ziemia jest płaska, wiadomo, Matka Polska jest Polką, ponoć rządzą nam jaszczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach XXI wieku. Strach. Strach. Strach. Strach. Może uwolni duszę twoją od cierpień. Przemiły egzorcysta pomoże w każdym problemie. Bo ten pan bywa srogi, srogi, lecz sprawiedliwy. Wypędzi z ciebie demona, podaje numer konta. Ziemia jest płaska, wiadomo, Matka Boska jest Polką, ponoć rządzą nam jaszczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach XXI wieku. Ziemia jest płaska, wiadomo, zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach. Ziemia jest płaska, wiadomo, Matka Boska jest Polką, ponoć rządzą nam jaszczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Pytamy o to, jak się wygląda rano, jak się wygląda wieczorem. Państwo także w tej sprawie. Oprócz wizerunku rano, wieczorem, niech pan jeszcze podejmie temat głosu rano i wieczorem. Powiedzmy sobie szwarcbaryton rano i wieczorem całkiem zmodulowany, ładny głosik. To słuszna uwaga. Trudne sprawy przez telefon na przykład. Może w związku z tym należy załatwiać rano, a może łatwiej, kiedy trzeba kogoś do czegoś przekonać. Raczej rano być może bardziej niż wieczorem. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w programie trzecim Polskiego Radia. 6 minut dzieli nas od 18. Zapraszamy do Trójki. Marchewki, pory, pietruszka zamiast begonii czy heliotropów. W tym roku na dywanach w ogrodzie botanicznym królują warzywa i zioła. W sumie 26 gatunków. Już były pierwsze zbiory. Sałata była smaczna i zdrowa, bo bez żadnych środków chemicznych jest pięknie i ekologicznie. Nie jest pani zawiedziona, że to nie piękne kwiaty, tylko marchewka, pietrucha? Śliczne jest, to też jest piękne. Warzywa są kolorowe, ładnie to wygląda. 150-letnia tradycja, to były dywany kwiatowe. Co się stało, że została przełamana? To pomysł pana dyrektora Marcina Zycha. Opiekunka kolekcji roślin ozdobnych Dorota Szubierajska. Już od jakiegoś czasu chodził za nami ogrodnikami i projektantami, żeby zrobić dywan warzywny. Poza tym warzywa to są też rośliny ozdobne. Przez spojrzenie na dywan, na kolorowy. kolorowe bazylie, na kolorowe sałaty, na szałwie, na kapusty. To jest jarmuż. Jarmuż też jest w kolorach atrakcyjnych, taki seledyn, tutaj liście wpadające w fiolet, no i sama faktura liści jest niezwykle ozdobna. Tak. Jarmuże były zawsze sadzone na kwietnikach już w XVIII wieku, też jako właśnie rośliny ozdobne. Trzeba wyrównywać ze względów dywan estetycznych, jest, podcinać natkę, pietruszki, marchewki. To przesada. Dywan jest z reguły kompozycją mocno formalną, najczęściej. Projektant Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego Dariusz Wyrwicki. Linie proste, trójkąty i tak dalej. No siłą rzeczy, jeżeli ta roślina nie chce rosnąć kwadratowo ani prostokątnie, trzeba pomóc jej po prostu poprzez przecinanie. Ale nie ze szkodą na pewno dla smaku i dla walorów estetycznych. Nie, nie, no roślina to jest roślina. Nie wie, że służy do jedzenia. Ona sobie rośnie, takie ma zadania. Z tego dywanu pięknego, warzywnego dostaliśmy pyszną, czerwoną sałatę. Właścicielka kawiarni na terenie ogrodu Sława Kuźnicka. Przepyszną masłową sałatę. Bardzo się sprawdza we wszystkich surówkach. Polecamy czerwoną bazylię. Tam też ona rośnie bardzo okazale. Dzisiaj zrobiliśmy pesto, bo my podajemy pyszne makarony. Rozmaryn, który tam rośnie, kocanka włoska, czyli tak zwane curry, te szałwie kolorowe, które pani tutaj widzi, to są rośliny, które możemy spożywać, a jednocześnie są to rośliny ozdobne. Tu różne sałaty widzę, tak, i kolorowe. Dębia. Jaka? Tutaj endywia, ta strzępiasta. Tutaj jest sałata dębolista, ta o tych czerwonych liściach, a tu jest zwykła sałata masłowa. Buraki liściowe są przecudne. Mają przepiękne ogonki kolorowe liściowe. Tutaj widzimy żółty. A kto dostąpił zaszczytu i może spożywać? My pracownicy żeśmy się pożywili i oczywiście goście zwiedzający, którzy akurat tego dnia, kiedy my sprzątaliśmy tą sałatę, to też zostały te osoby obdarowane. Dywan jest w 100% ekologiczny. Nie pryskamy środkami ochrony roślin. Ślimaki wyłapujemy, zostawiając pułapki z piwem. Co, upijają się? Tak, mówmy się, że się upijają. Efekt jest. Bardzo duży. A jarmuż nie przebija wszystkiego? Fajnie spieczony. Odrobina oliwy z oliwek, odrobina soli i do piekarnika. Takie niby chipsy. A co by pani najchętniej zerwała, gdyby można było? Botwinkę bym babci wzięła. Ona kocha. To jest, proszę państwa, naprawdę fantastyczne miejsce. Dywan warzywny w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego podziwiała Ewa Dudzińska. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Autopromocja. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. A na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik zaprasza.